złotych, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 maja. Jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki i Karolina Kozińska. Kiedy zostanie zaprezentowany nowy Polski Ład? O tym decyduje właśnie prezydium Komitetu Politycznego PiS. Kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Mniej osób potrzebuje opieki szpitalnej. Łatwo nie było, ale jest ćwierćfinał turnieju w Rzymie dla Igi Świątek. Od niemal 2 godzin obraduje prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Władze PiS mają także omówić propozycje programowe na najbliższe miesiące zgłoszone przez koalicjantów z Solidarnej Polski i Porozumienia. Głównym tematem spotkania jest termin prezentacji nowego Polskiego Ładu, czyli najnowszego programu rządu dotyczącego inwestycji w służbę zdrowia, edukację, kulturę i środowisko. Przed posiedzeniem prezydium doszło do spotkania prezesa PiS i premiera z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia. Jego celem było doprecyzowanie kwestii programowych, które znajdą się w nowym ładzie. Kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Minionej doby przybyło ponad 3700 chorych. Znacznie mniej osób wymaga opieki szpitalnej. Od wczoraj zwolniło się ponad 800 łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na dzisiaj tych łóżek w skali kraju jest zajętych 13,5 tysiąca. Także widzimy dość znaczny spadek zajętych respiratorów. Na dzień dzisiejszy to jest 1772 zajęte łóżka pojemowe. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną od soboty nie będzie już obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu. Nadal będą wymagane w przestrzeni zamkniętej. Nie w tym tygodniu, ale dopiero 27 maja Senat zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy. Tak zdecydował marszałek Izby Wyższej. W ramach ustawy do Polski trafi 850 milionów euro na wsparcie szpitali powiatowych, poinformował poseł Lewicy Maciej Konieczny. Z tego 700 milionów euro to bezzwrotne granty. Z pewnością nie rozwiąże to trwale wszystkich problemów szpitali, szczególnie powiatowych, które są niedofinansowane ze względu na wycenę usług, ale przez to, że toną one w długach tak naprawdę ze względu na wady systemu, nie mają pieniędzy na niezbędne inwestycje. A to są środki inwestycyjne. To jest to, że pomimo tego niedofinansowania szpitale powiatowe będą mogły dokonywać niezbędnych zakupów. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy przez wszystkie kraje wspólnoty jest niezbędna do uruchomienia unijnych środków. Dzięki ratyfikacji Polska do 2027 roku ma otrzymać 770 miliardów złotych. Specjaliści od cyberprzestępczości ostrzegają przed nowym oszustwem w sieci. W mediach społecznościowych oszuści publikują fałszywe wiadomości o śmierci z powodu podania szczepionki przeciw COVID-19. Osoba, która chce przeczytać więcej, jest odsyłana do strony z fałszywym panelem logowania. Co powinno wzbudzić naszą czujność, wyjaśnia Kamil Sadowski, analityk zagrożeń z krakowskiego laboratorium antywirusowego. W tym przypadku rozpoznanie domeny może być dość trudne. Link na pewno zawiera HTTP zamiast HTTPS, z którego korzysta jednak aktualnie większość portali i serwisów i to może być taki znak rozpoznawczy. Poza tym to link wygląda całkiem w porządku, może on wzbudzić zaufanie. No, standardowy użytkownik może go po prostu nie rozpoznać. W przypadku podania swoich danych należy jak najszybciej zmienić hasła i wylogować się ze wszystkich stron i aplikacji. Te skarby z Watykanu nigdy nie były prezentowane w Polsce. W dodatku są opowieścią o życiu Karola Wojtyły i późniejszym papieskim nauczaniu. Wystawa Arcydzieła z Watykanu do oglądania na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycję w 40. rocznicę zamachu na papieża Polaka otworzył minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Z jednej strony można poznać wspaniałe dzieła sztuki, z drugiej strony w takim krótkim przelocie spojrzeć na życie największego Polaka i istotę, esencję dokonań tej wielkiej postaci można obejrzeć na tej wystawie, a jednocześnie zobaczyć dzieła sztuki, które w Polsce są nieosiągalne do obejrzenia. Na wystawie prezentowanych jest 7 arcydzieł. To przede wszystkim Odkupiciel Antonia Allegriego, Święta Trójca z Martwym Chrystusem, Ludowika Caracciego i Madonna z Dzieciątkiem Giovanniego Battisty Salviego. Ekspozycję można oglądać do 13 czerwca. I na koniec jeszcze fantastyczne wieści z kortu Foro Italico w Rzymie. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju. W spotkaniu 1/8 Polka pokonała Czeszkę Barborę Krajcikową. 3-6, 7-6, 7-5. W drugim secie Polka broniła 2 piłek meczowych. Ostatecznie sama wykorzystała 2 piłkę meczową w 3 secie. W ćwierćfinale rywalką Świątek będzie albo Hiszpanka Garbinie Muguruza, albo Ukrainka Elina Svitolina. Ten mecz dziś po 18:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program trzeci. Oh, Black Eyes Blue to Corey Taylor w Trójce. 16 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, dobre wiadomości, będzie więcej pieniędzy. 120 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma dodatkowe wsparcie na modernizację dróg. Na ten cel rząd przeznaczy 336 milionów złotych. Łącznie w tym roku rządowe wsparcie na modernizację dróg lokalnych wyniesie 6 miliardów złotych. Sylwia Białek. 336 milionów złotych pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej na ten rok. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych dostanie Warszawa. Pieniądze trafią też do samorządów w Gdańsku i w Gdyni. Widać jak na dłoni, że Ministerstwo Infrastruktury, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od tego, przez jakich samorządowców są zarządzane. Minister zaznaczył, że w 2021 roku kwota rządowego wsparcia na modernizację dróg lokalnych wyniesie łącznie 6 miliardów złotych. 3 miliardy 200 milionów w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne 2 miliardy złotych to wsparcie na budownictwo obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. W najbliższym czasie będziemy ogłaszać nabór, który Ministerstwo Infrastruktury prowadzi. 524 miliony złotych to wsparcie dla gmin i powiatów na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No i dzisiaj komunikujemy, że przeznaczamy 336 milionów złotych w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Rafał Weber podkreślił, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości sieć dróg szybkiego ruchu zwiększyła się o 40%. Dwa programy, które tutaj mają miejsce, czyli program budowy dróg krajowych oraz program budowy 100 obwodnic, realizowane są, można powiedzieć, w ekspresowym tempie. Pomimo trudności pandemicznych, pomimo też małych przeszkód w okresie zimowym, ta zima była wyjątkowo ostra. Wszystkie inwestycje są prowadzone, wszystkie procesy inwestycyjne są zachowane, ich tempo jest bardzo szybkie. Na wspólnej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do gospodarczych prognoz Komisji Europejskiej na przyszły rok. W 2022 roku polskie PKB ma wzrosnąć o 5,4%. Prognozy dla Polski, jeżeli chodzi o lata 2021 i lata 2022, są wyższe od projekcji z lutego bieżącego roku. Odpowiednio o 0,9% i 0,3%. Jednocześnie według Komisji Europejskiej w 2021 roku bezrobocie w naszym kraju również według tych projekcji będzie nadal najniższe w całej Unii Europejskiej i wyniesie około 3,5% w tym roku. W związku z tym też dobre przewidywania, jeżeli chodzi o rynki w tym zakresie. Minister wyraził nadzieję, że te informacje przełożą się na realne wyniki gospodarcze. Jak mówił, na te prognozy wpływ ma także informacja dotycząca możliwej absorpcji środków unijnych z nowej perspektywy budżetowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Thank you. Rangers. Boka. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 16. Dziś 13 maja, od prawie, no można powiedzieć, od prawie półtora miesiąca trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ilu jest w Polsce wyznawców różnych religii i przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych? Między innymi na takie pytania chcą odpowiedzieć autorzy spisu. Dzisiaj przyglądamy się wyznawcom kościoła grekokatolickiego. Skąd wzięli się w Polsce jego wyznawcy i jaka jest sytuacja grekokatolików w Polsce? Sprawdzał Paweł Turski. Jestem grekokatolikiem. Ireneusz Kondrów, redaktor portalu grekokatolicy.pl. Stałem się grekokatolikiem poprzez chrzest. Podstawą była po prostu rodzina, zgodnie też z prawem kanonicznym Kościoła. Dzieci płci męskiej były chrzczone zgodnie z wyznaniem ojca, a dziewczynki zgodnie z wyznaniem matki. W ten sposób ja zostałem ochrzczony jako grekokatolik, bo mój tato był grekokatolikiem. To jest ten jeden z kościołów wschodnich katolickich. Biskup Włodzimierz Juszczak, biskup wrocławsko-gdański kościoła grecko-katolickiego. Nasz kościół należy do tradycji bizantyjskiej, która się rodziła i powstawała, tworzyła swoją tradycję w Bizancjum, Konstantynopolu. Kościół grecko-katolicki uznaje prymat papieża, jako że papież jest zwierzchnikiem całego kościoła chrystusowego. Piotr Pernej, teolog, grecko-katolicka parafia błogosławionego biskupa Mikołaja Czarneckiego w Warszawie. Natomiast odróżniamy się zewnętrznie szatami liturgicznymi. Od razu widać, że to jest obrządek wschodni, jak również sam wystrój kościoła. To jest cerkieł. W kościele w środku będzie ikonostas tak zwany i ołtarz, gdzie sprawuje się ofiarę, jest za ikonostasem. Główne ośrodki na dzień dzisiejszy znajdzą się województwo warmińsko-mazurskie, Koszalin, Wrocław. Poprzez akcję Wisła w 1947 roku większość współczesnych grekokatolików jest rozsiana po całej Polsce, ale znajduje się największa część w części zachodniej. A na południu Polski to zostali ci rdzenni mieszkańcy, którzy albo nie zostali wysiedleni, albo powrócili na rdzenne ziemie, podobnie jak moi przodkowie. W szkole podstawowej to na pewno nie było w tej kwestii żadnych problemów. W szkole średniej to może różnie, ale jakichś takich mocnych, nie było takich przykrych sytuacji pod tym względem przynależności do kościoła grecko-katolickiego. Kościół nasz ma dwie diecezje. W obu diecezjach jest ponad 120 parafii. Jest problem, jak to tych wiernych policzyć. Bo gdy liczyć wszystkich, którzy powinni by być, to będzie jakaś jedna liczba. Liczymy tych, którzy są rzeczywiście. No jak w kościele rzymskokatolickim formalnie jest 90%, ale praktycznie trochę więcej, jak trochę mniej. Liczymy, że powinno nas być w Polsce około 100 tysięcy. Cieszę się, że ten spis jest, że mam możliwość wypowiedzenia się, zadeklarowania swojej przynależności do kościoła grecko-katolickiego, bo pokazuje stan wiernych i pracę też duchowieństwa, na ile ich praca duszpasterska przynosi owoce. Na pewno zadeklaruję przynależność do kościoła grecko-katolickiego. I przypomnijmy, obowiązek spisowy możemy zrealizować poprzez stronę internetową. To jest najbardziej polecany sposób, samospis tak zwany. Strona o adresie spis.gov.pl. Ewentualnie za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Nie powinien też nas zdziwić telefon od rachmistrza, ten może zadzwonić do nas.

Kaiser Chiefs w Trójce. Za 18 minut godzina 17. Proszę Państwa, za dwa dni, pojutrze, właściwie 15 maja, przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny. Tymczasem dziś podczas konferencji V4 Coalition Pro Familia, Family First, ministrowie do spraw rodziny państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację. Dotyczy ona działań dotyczących demografii, polityki prorodzinnej, senioralnej, czyli między innymi tego, ile pieniędzy rządy chcą przeznaczyć na rozwój rodziny i informowanie o życiu i zadaniach rodziny. Gdzie taka informacja i pomoc jest najbardziej potrzebna? Iwona Szczęsna. Konferencję otworzył premier Mateusz Morawiecki i wręczył nagrody w konkursie Samorząd Pro Familia. Dla nas rodzina jest fundamentem, podkreślił premier. Bo rodzina jest obok państwa jako takiego najlepszym wynalazkiem ludzkości. To właśnie w rodzinie pod osłoną sprawnych państw rodziły się najlepsze idee, wynalazki poprzez ludzi, którzy je wszystkie tworzyli. Minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że polski rząd przygotowuje kolejne rozwiązania prorodzinne. Za kilka dni, można powiedzieć, będzie przedstawiona nowa odsłona Polskiego Ładu, a więc kolejne wsparcie, potężne wsparcie do rodzin, w polityce społecznej i w gospodarce. Słowacy będą budować mieszkania na wynajem, wprowadzają zasiłek ciążowy w wysokości 200 euro od 4 miesiąca ciąży, mają poprawkę do konstytucji o zasiłku rodzicielskim. Słowacki minister Milan Krajniak poinformował, że pracujące dzieci będą mogły 5% swojego dochodu odprowadzać na emeryturę rodziców. Czesi myślą o łączeniu przedszkoli z domami dziennego pobytu osób starszych. Węgierskie badania wykazały, że ludzie nie mają pojęcia o płodności. Myślą, że trwa o 10 lat dłużej i odkładają decyzję o dzieciach na później. Rząd chce zachęcić studentów i młode pary do rodzicielstwa. Wsparcie kierowane jest do pracujących. Jednym z rozwiązań jest dotacja na oczekiwanie na dziecko. Bez odsetek 30 tysięcy euro, mówiła minister Katlin Nowak. I z nadejściem trzeciego dziecka, można powiedzieć, anulujemy cały ten kredyt i już nie muszą go spłacać. Podsumowując spotkanie, minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że wspólna deklaracja V4 ma powiedzieć Europie, że rodzina jest siłą i warto w nią inwestować. Bo na przykładzie naszych państw widzimy, że idzie tendencję demograficzną zawrócić, ale niestety nie jest to proces jednej kadencji, to jest proces kilkunastu lat. Owszem, powolutku wychodzimy z pułapki demograficznej, ale mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nagrody w konkursie Samorząd Pro Familia otrzymały gminy Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów Gorce, Otwock i Katowice. Wręczono też czeki po 150 tysięcy złotych przedstawicielom wyróżniających się samorządów. Oznaczenia otrzymały też osoby i organizacje pracujące na rzecz rodzin polonijnych. Iwona Szczęsna zebrała do Państwa wszystkie te informacje. Think of all the things I didn't do. Oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you Baby to grupa Inhaler. Za 12,5 minuty 17. Biegam, bo lubię. Dziś wyjątkowo nie o swojej stałej porze, ale wcześniej. Krzysztof Łoniewski. Dziś w Biegam, bo lubię wrócimy do niedzielnego Wings for Life, ogólnoświatowego biegu z kapitalnym szczytnym celem. W Polsce pobiegło ponad 10 tysięcy uczestników z aplikacją, wśród nich legenda biegów długich Jerzy Skarżyński. Zapytaliśmy go, z czym mu kojarzy się ta impreza, jak się w niej spisał i co robić, by być w tak dobrej kondycji w jego wieku. Trzy najważniejsze to po pierwsze bieg charytatywny. Biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Wszystkie pieniądze z wpłat startowych przekazywane są na fundację zajmującą się badaniem i rozwiązywaniem problemu przerwanego rdzenia kręgowego. Wiemy, że te kilka lat biegu powodowało, że badania są już dość zaawansowane. Widzimy pewne sukcesy, no i mam nadzieję, że problem ten przestanie być niedługo problemem. Po drugie, bieg inny niż wszystkie. Meta goni zawodników. Nie zawodnicy biegną do mety, ale samochód pościgowy powolutku dogania i eliminuje z dalszego biegu biegaczy. No tu oczywiście pan Wąs, czyli Adam Małysz, który jest kierowcą samochodu pościgowego dla Polaków. I trzecie skojarzenie, największy bieg na świecie. 180 tysięcy uczestników biegu w tym samym momencie rusza na trasę biegu. Jest to rekord świata i na pewno robi to wrażenie. Tegoroczny bieg jest moim życiowym sukcesem w tej imprezie. Zająłem drugie miejsce w kategorii M65 i co bardzo ważne, z założonych 30 km do przebiegnięcia udało mi się pokonać 29 km 400 metrów. I tylko niespodziewana zmiana pogody, czyli ocieplenie 23 stopnie Celsjusza spowodowały, że tego swego planu nie osiągnąłem w 100%. Także sukces, który dla mnie stanowi ogromną frajdę i motywację do tego, żeby ciągle biegać. Jasne, mam świadomość tego, że przebiegnięcie 30 km tempem poniżej 5 minut na kilometr w wieku 65 lat stanowi wyzwanie nieosiągalne do zrealizowania dla wielu, wielu młodych ludzi, ale chciałbym dodać, że ten wynik osiągnąłem nie ciężko trenując dzień w dzień, ale trenując tylko 3 razy tygodniowo. Hasłem mojej książki Biegiem Przeżycie jest przestań biegać, zacznij trenować. Czyli takie sterowanie swoim treningiem, żeby uzyskiwać maksimum efektów. Do tego dochodzi oczywiście duża ilość pracy sprawnościowej, zdrowe odżywianie, zdrowy odpoczynek i na przykład coś, czego zwolennikiem jestem od ponad roku, 24-godzinne głodówki. To razem stanowi, że jestem zdrowy i jestem sprawny, czego życzę wszystkim biegaczom i słuchaczom Radiowej Trójki. Dziękujemy za te życzenia, Jerzy. Bądź zdrów i inspiruj nas dalej. Igor Błachut z kolei zachęca z wrodzonym sobie wdziękiem i pokładami niemierzalnej erudycji do biegania na orientację. Dzieje się tyle, że nie ma kiedy taczek załadować, więc będę się streszczał. W miniony tydzień rozgrywano pierwsze w tym sezonie Mistrzostwa Polski w biegu nocnym oraz średniodystansowym. Sobotni bieg nocny z uwagi na niespotykaną trudność nawigacyjną przejdzie zapewne do historii tej dyscypliny w kraju. Inna sprawa, że znowu wygrywali faworyci. W damskiej elicie triumfowała Aleksandra Hornik, w męskiej Michał Olejnik. Dzień później Ola sięgnęła po kolejne złoto, tym razem na średnim dystansie. Wśród panów tym razem najlepszy był Bartosz Pawlak. A już od jutra kolejny sprawdzian dla biegaczy. We Włocławku i okolicach rozgrywane będą klubowe Mistrzostwa Polski. W trzydniowych zmaganiach wystartują zawodnicy z całego kraju, ścigający się w sprincie, biegu klasycznym i w sztafetach. Zabraknie tam jednak naszych czołowych orientalistów. Ci bowiem właśnie rozpoczęli starty w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Szwajcarii. Przed kilkoma minutami zakończyła się rywalizacja sztafet, których rezultaty, mam nadzieję, poznają Państwo dzięki serwisom sportowym Trójki. Polecamy także stronę zielonysport.pl i pokrewne komunikatory. Tam będzie więcej i o mistrzostwach, i o samej orientacji sportowej. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach, no to dzisiaj taki oto znany hit. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem.